Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω ν' αργοσβήνω σε μια γωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Το χιονιά. Όταν σημάνει εκείνη η ώρα, η μαύρη ώρα, νιώσεις πόνο, άσε με μόνο στην παγωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά, απ' το χιονιά, απ' το χιονιά.